الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Şimdi kıyas dedik ki el-kıyas imma iktiraniyun ve imma istisnaiyun. Ya da kıyas istisnai olur dedik. Tamam. Evet, bu kıyasta lakin lafzı geliyor veya istisna edatı geliyor yani. Ha. Tamam. Evet, yaz şimdi, bir tane bir örnek yazalım. İza kâne cismul insan, yaz bakalım. İza kâne cismul insani, İza kâne cismul insani selîmen minel emrâdi, minel emradi. Evet. Bu mukaddem. Fetta'amu, devam et oraya. Fetta'amu bila israfin, bila israfin la yadurruhu. Şimdi bu mukaddime-i kübra bu. İktiraniyle karıştırma. Bu kübradır. Kübra hocam. Evet. Sonra gelecek. Sonra daha sonra mı gelir? Tabii. Önce kübradır şart, istisnailerde. Tamam mı? Şartiyedir yani. Veya şartiyetün müellefetün. Tamam mı? Bu tamam. Evet. Tamam. Lakinnehu altına. Şimdi lakinnehu. Lakinnehu selimun minel emradi. Minel emradi. Bu da suğra. Tamam mı? Anlaşıldı? Lakinnehu selimun minel emradi. Evet. Fakat o hastalıklardan salimdir. Öyleyse neticeye var. Fetta'amu bila israfin. Görmek için yani bunu böyle yaptık. Fin. Bila israfin la yedurruhu. Anlaşıldı. Şimdi bu tamam. Şartı-i muttasıl zaten bu. Geçelim, bir tane daha örnek yazalım. Altına yazayım, devam et. Bu da şöyle mi? Geçiyor hocam. Geçme, altına devam. Tamam. İmma en yekûnel adedü zevcen ev ferden. İmma en yekûnel adedü zevcen ev ferden. Evet, mukaddime-i şartiyedir kübra. Tamam. Lakinnehu, lakinnehu zevcun. Netice, neticeye geç. Fehve leyse ferden. Bu bir tanesi mesela. Lakinnehu fer, lakinnehu ferdun. So, slash yap oraya. Lakinnehu ferdun. Fehve leyse zevcun. Neyse zevcen. Lakinnehu leyse ferden. Yine slash yap. Yine. Lakinnehu. Lakinnehu. Leyse ferden. Fehve zevcun. Yazdı. Lakinnehu leyse zevcen. Fehve ferdun. Şimdi bu bir örnek olarak yani kıyası istisnai bir görülsün bakalım. bir örnek olarak böyle koyalım. Anlaşıldı? Olur. Tamam. Ne hocam? İstisnai mi hocam? Kıyası istisnai. İstisnai, tamam. Anlaşıldı? Yani kübra, çünkü... zora. Ha, netice. Anlaşıldı? Evet hocam. Tamam. Peki. Şimdi okuyalım. Bundan sonra bunu sileceğiz yine. Şey yapacağız. Misaller. Evet. وأما القياس الاستثنائي فلا يخلو خالق الماز من أن يكون شرطية. Onu şöyle yapıyor. Şartiye olmaktan halik almaz değil. Yani kıyas-ı istisnainin cüzüdür şartiye olmak. Onun için şöyle yapacağız orayı. O ibareyi tasih edeceğiz. Yani cüz'ühüm. Şöyle yapacağız. Min en yekune mukaddimetuhu el ula şartiye. Tamam. Bunu tasih etmek zorundasın. Min en yekune mukaddimetuhu el ula, birinci mukaddimesinin olması şartiyeten, muttasileten ev munfasileten, hakikiyeten ev mani'atel cem'i ev mani'atel huluvvi. Tamam. Hı hı. Şimdi bunları göreceğiz dedik de. Anlaşıldı? Tamam. Fel muttasiletü. Muttasile. Sil. Tahtayı sil. Fel muttasiletü. Fel muttasiletü. Muttasile. İttisali olan. Yani nedir o? Ve huvellezî kâne fîhî. فيه المقدمة الشرطية متصلة لزومية. تمام. Evet. Bir tane yazalım şimdi. Yaz bakalım. كلما كان هذا إنسانا كلما كان هذا إنسانا كان حيوانا مقدم تالي. تمام. لكنه إنسان. لكنه إنسان. بنا نقول له وضع. تمام. وضع با. مجرب. رافيا دي. تمام. مقدم نفسي. مقدم عيني. مقدم لردي قلت. أبشر. مقدم كان حيوانا تالي. Tamam. Mukaddem tarih. Mukaddemin aynı istisna edildi. Lakinnehu insanun netice fehve hayvan. Şimdi diyoruz ki feyda üstüsniye nefsül mukaddemi, mukaddemin kendisi istisna yapıldığı zaman kânet en neticetü, netice olur nefset talih. Talinin ta kendisi olur. Atlar ne yazın lan? Talih. Onu da mukaddem. Tamam. Peki. Yüntücü. Yüntücü netice verir. Bivad'il mukaddemi. Yani. Bivad'il mukaddemi. Bistisnâye aynil mukaddemi. Mukaddemin aynını istisna etmekle netice verir. Neyi netice verir? Vad'at talih. Talinin taliyi netice verir. Talinin ta kendisini netice verir. Vada mucibesini yani. Tamam mı? Talinin kendisini netice verir. Aynet taliyen. Talinin ta kendisini netice verir. Anlaşıldı? Fevve hayvan. Küllemâ kânetiş şemsü tâli'aten fennehâru mevcudun. Lakinneş şemse tâli'atun. نعم فالنهار موجود. Anlaşıldı? Daha neyle? Ve bir raf'i tali, ve bir raf'i tali, talinin nakizini istisna etmekle de orayı diyor, öyle değil. İnsanın değil mi? tamam. Çok güzel, çok güzel. Raf al mukaddemi, mukaddemin nakizini netice ver. Lakinnehu, lakinnehu leyse insanen, fe leyse hayvan. Hayvan ne mi oluyor? Dur, yanlış yap. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Yanlış yap. Bak ne diyor burada, sen ne yapıyorsun? Ya şeydi. Allah Allah. Ve bir ref'i tali, talinin ref'iyle. Şey tamam, şu diyeyim adım. Lakinnehu leyse bir hayvani. Tamam. Lakinnehu. Lakinnehu. Leyse bir hayvani. Hayvani. Evet, fehu leyse bir insan. رفع المقدم وإذا استثنية şimdi sen dinle وإذا استثنية نقيض التالي talinin nakizi istisna yapıldığı zaman kânetin neticetü نقيض المقدم mukaddemin nakizi oluyor evet. Tamam mı? Şimdi dinle إن كان هذا إنسانا yani كلما كان هذا إنسانا kâne hayvanen, hayvandır. Lakinnehu leyse bi hayvanin, bak bu nedir? İstisna-u nakîd-i tâli. Tâlinin nakîzini istisna yapıyorsun. Fehüve leyse bi insan. Tamam? Tamam. Anlaşıldı? Evet. Şimdi ne kaldı? Mukaddemin nakîzi istisna edilse, değil mi? Mukaddemin nakizi istisna edilse bir netice vermez. Tamam. Şimdi şuraya şöyle çiz. Çiz. Neyse bir insanın. Ha, şimdi bak onu yaptıracağım sana. Ama istisna o nakizul mukaddemi ama mukaddemin nakizini istisna. Fela yunticu şeyen. Öne bir şey netice vermez. Yaz bakalım. Küllemâ kâne hâze insanen mukaddem. كلما كان هذا إنسانا تمام كان حيوانا evet kübramız budur kübra bu tamam şartı muttasile lüzum diye lakinnehu leyse bir insanın senin az önce yaptığın lakinnehu leyse bir insanın fakat bu insan değildir insan insan değil bu için bak mukaddemin mukaddemin ne yaptın? Nakizini. İstisna mukaddemin yani. Nakizini istisna ettin. La netice telefu. Bunun neticesi yoktur. Lakin o leyse bir insanın insan değildir. Niye? Bak bunun neticesinde fehüve leyse bir hayvanı. Yaz bakayım. Fehüve leyse bir hayvanı. Bakalım denir mi? İnsan değildir. Ya tamam. Fakat o insan değildir. İnsan değildi. Fehüve leyse bir hayvan. Öyleyse hayvan değildi. Ne yani insan değildi de ferestir. Ferestir. Lianne kad la yekunu şey insana. İnsan değildir. Ama ve yekunu hayvan. Hayvandır yani. Ha? Çünkü lazım nedir orada? Lazım mevzumdan amdır. Tabii. Anlaşıldı. Bu bir. Denmez. Denmez. Ha? Şuraya geç şimdi. Şimdi bir de ne? İstisna nefs-i tali. Dedik ki talinin nesini yaptık? Bak nakizini. Şimdi kendisini istisna edelim. Peki talinin kendisini istisna yapalım. Lakinnehu hayvani. Yaz bakayım. La yuntici şeyen. Bu da netice vermeyecek. Külle makâne hâde insâne. Külle makâne hâde insâne. Kâne hayvan mı var orada? Tamam var. Tamam, altına var. Geç. Evet. Lakinnehu hayvanun. Evet. Fakat o hayvandır. He? Bunun neticesi yok. Feve insan. Olabilir. Ferest olabilir. Olabilir. Fakat burada hayvanın olması, onun insan olmasını gerektirmez. Hayvan olması demek elle insan olmak. İnsan olmak hayvan olmayı gerektirir. Hayvan olmak lazım mevzumu gerektirir. Tamam. Akiste geçmişti. Tabii geçmişti. daha şeydi. Feve insanın diyorsun. Ne insandı? Feve feres mi? Lakin o hayvanı feve feres. Lale o feres yani. Belki de feres. Anlaşıldı? Peki. Peki. Bu böyle. Öyleyse ne çıktı ortaya? İthnani. Anlaşıldı mı? İthnani. İthnani haberdir. Tamam, mahsul müptedaya haber. Vavuma İthnani. İki tane netice ortaya çıktı. İki tane ortaya çıktı netice. Tamam mı? İthnani. Yani fel münticu İthnani. Netice veren iki tanedir. Netice veren oldu. Şimdi bir sayfa arkayı aç. Bak diyor ki ve emmel kıyasul istithnaiyyu Ebher Hazretleri fe şartiyetul mevdu'a yani mucibe olan şartiye fi inkânet muttasileten mucibeten lüzumiyeten fe istithnau aynil mukaddem mukaddemin aynını istisna lakin o insanın tamam evet yuntici aynet tali fe huve hayvan tamam anlaşıldı ve istithnau nakidu tali talinin nakizini istisna lakin o leyse bi hayvan tamam yüntücü nakıdan mukaddemi fevve leyse bir insan. Anlaşıldı? Evet hocam. Ve bu kadar. Bunu anladın? Tamam. Tamam. Vel hakikiyyetü. Evet. Kadiyeyi, şartiyeyi, muttasireyi hakikiyye. Hakikiyye. Bivad'i. Bivad'i. Külli vahidin minel cüz'eyn. İki cüzden birinin vaz'iyle. İki cüzden birinin vaz'iyle netice verir. Ref'al ahari. Diğerinin ref'ini, nakizini netice verir. Yaz bakayım. Küllü adedin, küllü adedin imma en yekûne zevcen ev ferden. Yazdın mı? Küllü adedin. Küllü adedin. İmma en yeküne zevcen ev ferden. Ya zevç ya tektir. Lakinnehu zevcun. Evet. Lakinnehu zevcun. Evet. Leyse bir ferd. Altına. O ilk yazdığın. İlk onu yazdırmıştın. Ne bunu yazdırmıştın? Hı hı. Anlaşıldı mı? Birini kaldırdın mı diğeri oluyor değil mi? Tabii. Birini koydun mu lakin diğeri kaldırdın mı? Şimdi lakinnehu'ya gene geç. Lakinnehu ferdun. Leyse bi zevcin feve ferdun. Tamam mı? Anlaşıldı. Tamam. Lakinnehu ferdun. Devam et oraya. Leyse bi zevcin. Lakinnehu ferdun. Feleyse bi zevcin. Evet. Lakinne o leyse bi ferdin. Feve zevcun. Mecmu'u dört darttır yani. Tamam. Anlaşıldı? Anlaşıldı. Şimdi okuyorum. Vel hakı. Bak bu hakikiyedir. Tamam hocam. Hadi yiyeceğim. Vel hakikiyye. Bi vad'i küllin. Küllü vahidin minel cüz'i. O iki cüzden birinin vez'i. Bak lakinne o zevcun dedi. Lakinnehu zevcun leyse bi ferdin. Lakinnehu ferdun leyse bi zevcin. Gördün? Neyi netice verir? Refal ahir. Ve bi refi kulli vahidin minhuma minel cüz'eyni vad'al ahari diğerini veriyor. Erba'atun. Erba'atun. Yani fel münticu erba'atun. Anlaşıldı. Tamam hocam. Peki güzel. Ve mani'atul cem'i. Mani'atul cem'i. بِوَضْعِ يُنْتِجُ netice verir. بِوَضْعِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْجُزْئَيْنِ birini vaz ettin mi? رَفْعَ الْآخَرِ فَقَاتْ sadece diğerinin ref'ini verir. Yaz. هَذَا الشَّيْءُ şuraya. Şurayı istiyorsan sileyim kontrolü. Evet. Yaz. Bunlar önemli. Maniyatul cem fakatı değil mi? Kulu yok burada. Yok. Hâde şey'ü imma hacerun ev şecerun. Hâde şey'ü imma hacerun ev şecerun. Evet. Maniatul cem'idir bu. Değil mi? Evet. Tamam. İkisi cem olmaz, ikisi birden kalkabilir yani. Ha. Hacer değil, şecer değil, insandır yani. Hacer değil, plastik değil, hacer değil, şecer değil, insandır. Tamam. Hayvanın atıktır. Tamam. Lakinnehu, evet, lakinnehu, lakinnehu, hacerun, lakinnehu, hacerun, evet, bak onu koydun, koydun mu? Ne oldu? Feleyse bir şecer. Öyleyse bir şecer, tamam, çok güzel. Bu kolay. Anlaşıldı? Tamam. Anlaşıldı. O peki lakinnehu şecerun lakinnehu şecerun tamam iki olacak yani ha fehuve leysi bi hacer anlaşıldı tamam. Çok güzel tamam İthnani yani fel münticu ithnani burada netice böyle iki tanedir peki ve mani'atul huluvvi mani'atul huluv mani'atul huluva geldi şimdi mani'atul huluv bir ref'i yüntücü netice verir bir ref'i küllin minhuma iki cüzden her birinin ref'iyle neyi netice verir vad'al ahari vad'al ahari fakat sadece diğerinin vaz'ini yaz bakalım zeydun Zeydun İmma en yekûne fil bahri ha? Zeydun Yazdın mı? Zeydun İmma Aha, Burada da aynısıdır İmma. Tamam çok güzel Zeydun İmma en yekûne fil bahri ve imma en la yagraka Ve ima en la yagraka bu talisidir. Bu kadın tali. Tamam. Lakinnehu. Leyse fil bahri. He? Lakin leyse fil bahri. Neyi netice verir? Lakinnehu. Leyse fil bahri. Bak mukaddemin nefes. Fela yagraku. Fehu la yagraku. Öyleyse boğulmaz. Tamam. Lakinnehu yaraku boğulur. Fehuve fil mai. Lakinnehu yaraku La yarak olması lazım değil mi? Yok lakinnehu yaraku Talihi mi nefi ediyoruz? Evet Lakinnehu yaraku Talihi nefi ediyoruz Lakinnehu yaraku Evet Fakat boğuluyor Fehüve leyse fil bahri Fehüve Leyse fil bahri Evet Fehüve Fehüve fil bahri Ha boğuluyor ha Boğuluyorsa denizdedir ha Neye boğuluyor? Karada olsa boğulmaz ki Talihi nefret ettin o zaman. Yani nakizini istisna ediyorum da. Tamam. İstisna nakizi talih. Talihini, nakizini istisna yapıyorsun. Yönticü netice veriyor. Neyi netice veriyor? Nefsel mukaddemi. Mukaddeminin nefsini netice veriyor. Tamam. Şimdi lakinnehu fil bahri desen, lakinnehu lem yarak desen netice vermez ki. Lakinnehu fil bahri, denizdedir zaten. Denizdedir yüzme biliyor, boğulmaz zaten, tamam. Lakinnehu lem yarak, fakat boğulmadı. Denizdedir, boğulmaz ki. Yüzme biliyor, sabihtir. Anlaşıldı? Boğulmadıysa denizde değildir anlamı da söylüyor. Tamam bak, bir ref'i küllin minhuma, onlardan her birinin ref'iyle, yani nakizini, nakiziyle neyi netice verir? Vad'al ahari diğerinin vaz'ini bak tamam aynını veriyor yani netice bak فهو لا يركب فهو في البحر. Anlaşıldı? Öyleyse ithnani, bu da kaçtır? İkidir. Fesar. Fesar ve fesar. İntikal etti. Mecmu'ul münticati, netice verenlerin hepsi intikal etti. Ne olmaya? Aşaraten. 10 olmaya intikal etti. 10 tane çıktı. O zaman ezan oldu ya Fatih şehirde. 2 tanesi muttasilede. 4 tanesi hakikiyede. 2 tanesi maniatil cemde. 2 tanesi de manatil hulubde. Netice verenler bunlar. Anlaşıldı? 2 tanesi muttasilede. Yazdık, gördüm. 4 tanesi hakikiyede. 2 tanesi maniatil cemde. 2 tanesi de maniatil hulubde. Tamam. Anlaşıldı? Evet. Vel akimetü, vel akim yani gayrül müntice sittetün. 6 tanedir. İthnani fil muttasile. 2 tanesi muttasilede. Ve ithnani fi maniatil cem'i. 2 tanesi maniatil cem'de. Ve ithnani efendim fi maniatil hulub. Hâdâ işte bu beyan vel kelâmül külli. Külli kelam budur. Genel hatlarıyla kıyas-ı istisnai budur. Ve ilâ bâdı mâ zekârnâhu eşâra bi kavlihi. Musannif ise bunların hepsini anlatmadı sana. Musannif sana çok cüzisini anlattı. Dedi ki şartiyeyi mevdu'a, eğer ki muttasile mucibe olursa böyledir böyledir. Hani öbürleri? Hani nerede ötekiler? Ötekileri anlatmadı yani. Onları bıraktı, onları terk etti yani. Anlaşıldı mı? Ben sana diyor hepsini bu şartta ne yaptım? Ortaya koydum. Tamam. Alamane eşarı bir kavli. Bırakalım mı orada? Biz biliyorsunuz hocam. Fatih gittin mi?